إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقدر فين يدل سواد في رسالة بوب غخم نموي تلقين الاعتقاد للصبيان والأولاد والشيخ محمد بن إبراهيم المصري حفظه الله تعالى. بيدي نيارلو جتاي بي جتاي بو نك بي غيسون ناني من ربك اك تونتوبا اك تكتالبا وخون ناني لاجي بوكو نتي لاجي غخم ني ديس نكو لاج نيت كي سي بير باميلام te xam ngeen ne ci buntu bi nga xam ni buntu pas pas la, buntu gëm gëm, dafa bokk ci tombe yi nga xamanteni ni muskallaf bi waru koo réere, daf ko war a xam xamin bu wér. Xamin bu wér nag mooy lan? Mooy mu xam ko ci xamin woo xam ni day tegu ci ay tegtal, tegtali alquran ak sunna yonante bi alayhi salaatu wassalaam. Loolu mooy xam xamin bu wér. Bu ko defee kon ñu ñëw ci ñaareel bi, ñaareelu laaj bi, mu ne ma diinuka, lan mooy sa diina? Tontu ba mu ne diiniyel islaam, sama diina mooy l'islaam, sama diina mooy l'islaam. Ma ngoog bu ko defee tegtal ga mooy lan? Tegtal ga mooy sunu borom jalla waala nee na inna ad-diina inda allahi l'islaam. Sunu borom ne diinay dëgg fa yàlla de mooy l'islaam. Kon yeneen yi nga xam ne moom la ñuy tuddee diine yëpp du diinay dëgg. Waaw, yeneen i mbir la, mais diinay dëgg, inna diina, dëgg-dëgg niki diine inda allahi fa yàlla al islaamu mooy l'islaam. Gis nga ko? Moo tax sunu borom tegal ñu tër, tëru jarabaayi xel, ñoo ngi koy sàggane nag, te mooy lan? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bu leen dee mukk lu dul ne da ngeen a dee nekk ay muslimoun. Ñu ngi koy sàggane nag, waa, nekk ci yeneen programme, te xam nga dee day bette, wallahu almustaan. Kon gis nga lan mooy sa diina? Sama diina mooy l'islaam. Lan mooy firnde bi koy wore, firnde ba koy ba nekk tegtal? Inna ad-diina 'inda allahi al-islam. Diine dëgg fa yàlla mooy l'islaam. Am na yeneen tegtal nag yu bari, ma ngoog, waaye dañ ciy doyloo tegtal boobee. Bu ko defee dana baax ñu xam diine jooju lu muy tekki, dana ci am solo lool. Lool di ak ndollent. Diine islaam lu muy tekki, la muy tekki mooy jébbalul yàlla ci kennal ko, maanaam al istislaamu lillahi bittawxiidi, al istislaamu lillahi bittawxiidi wal inqiyaadu lahu bittaati wal baraa'atu min alshirki wa ahlihi. Jébbalul yàlla, jébbalul yàlla, jébbalu yàlla moo ko moom. Xam nga nit ñi ñu ngi koy jël di ko jox ay nit, naan damaa jébbalul diw ak jébbalu yàlla moo ko moom. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Jébbalu yàlla moo ko moom, julli yàlla moo ko moom, koor yàlla moo ko moom. Kon jébbalul yàlla ci kennam ko, wal inqiyaadu lahu bi taa ak womatul ko ci topp ko, womatul ko ci topp ko, topp ga maan def digle yi bàyyi tere yi. Wal baraa'atu min ashirki wa ahli ak nag dañ set summiku ci bokkaale ak ñay bokkaale, nga dañ dañtalu ba set wecc ci bokkaale, sori ko, wattandiku ko, moytu ko ak ñay bokkaale, na ko sunu maam Ibrahim doon ñaane, nga xam ni moom la ñuy tuddee imaamul muwahidin. Te doon ñaan borom bi tabaraka wa taala, naan ko maa ngi lay ñaan nga musal ma man ak sama njaboot ci bokkaale, musal goo xamante ni duñu bokk yoon, dañuy soreyoo. Bokkaale day nekk ca wàll gële, ñun ñu nekk ca wàll gële. Bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam. Asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.